naluki naluki kana lingise na lugamo kili mamanga na kwe atuni na zilitro bisika na mesa na kosela na komite ozone na lingi na eba ando vraiment la vérité soki tozali fiancé to tozali te nana yo kisango olingi kodesevanga lobo na bolibala boye oye ye oye ye nana kokebisa yo mouvement nana yo kisango olingi kodesevanga lobo na bolibala boye oye ye oye ye nana kokebisa yo mouvement ando ye na leli na mai na miso imbolanga likambo yango ngai nasengi natungi epai ya nzambe likama boye kielakaka ngai oyo ando sheri tu m'as aimé pour le meilleur pour le pire et tu m'as déçu ando ye na leli na mai na miso imbolanga likambo yango maboye yela kakanga yoyo yonza komba yokanga isei maluka yo pe kalamba ziendele loyo basala ndeli kambo pepe okasa ngongo yao babetanga imelengo na nimine ya suka na lapinda ina mangenge mongala kosukisa yao komba ee nasai nini o mbozi bozi anae na fingi nani o nyoka longo na tongi nani o matabisi ya mbelanga nasai nini o kamwana wabi na fingi nani o nyoka longo na tongi nani o matabisi ya mbelanga Choba, choba. yokanga isei baluka yo pekala mazi enele loyo basala ngeli kambo pepe yo kasango ngoya o bametanga imelengo na nyimine asuka na lapina ina mangenge mongala kosukisa yao ianza komba ye Mama.